4 มหายะมัคควัคหมวดว่าด้วยธรรมเป็นผู้หมวดใหญ่ 1. จุลโคสิงคสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในโคสิงคสารวันสูตรเล็ก 325. ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระตำหนักอิฐในบ้านชื่อนาธิกะสมัยนั้นท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละอยู่ที่ป่าโคสิงคสารวันครั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปยังป่าโคสิงคสารวันนายพยาบาลคือผู้รักษาป่าได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลและได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระสมณะท่านอย่าเข้าไปในป่านี้เลยในป่านี้มีกุลบุตร3ท่านซึ่งเป็นผู้มุ่งประโยชน์ตนอยู่ท่านอย่าได้รบกวนกุลบุตรทั้ง3นั้นเลยเมื่อนายพยาบาลกราบทูลพระผู้มีพระภาคอยู่นั้นท่านพระอนุรุทธะได้ยินแล้วจึงได้บอกกับนายพยาบาลว่านายพยาบาลท่านอย่าได้ห้ามพระผู้มีพระภาคเลยพระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของพวกเราเสด็จมาถึงแล้วครั้งนั้นท่านพระอนุทะเถระได้เข้าไปหาท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละถึงที่อยู่แล้วได้บอกว่ารีบไปกันเถอะท่านรีบไปกันเถิดท่านพระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของพวกเราเสด็จมาถึงแล้วท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละได้ต้อนรับพระผู้มีพระภาครูปหนึ่งรับบาตรและจีวรของพระผู้มีพระภาครูปหนึ่งปูอาสนะรูปหนึ่งตั้งน้ำล้างพระบาทพระผู้มีพระภาคประทับนั่งณพุทธอาฏิปูลาดไว้ครั้นล้างพระบาทแล้วท่านทั้งสามรูปนั้นได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละว่าสามร้อยยี่สิบหกอนุรุทธะนันทิยะและกิมิละเธอทั้งหลายยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือไม่ลำบากด้วยบิณฑบาตหรือท่านพระอนุรุทธะกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ทั้งหลายยังสบายดียังพอเป็นอยู่ได้ไม่ลำบากด้วยบิณฑบาตเธอทั้งหลายยังพร้อมเพรียงกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่เสมอขอประทานวโรกาสข้าพระองค์ทั้งหลายยังพร้อมเพรียงกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่พระพุทธเจ้าค่ะเธอทั้งหลายเป็นผู้พร้อมเพรียงกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่ได้อย่างไรขอประทานวโรกาสข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าเป็นลาภของเราแล้วหนอเราได้ดีแล้วหนอที่ได้อยู่กับเพื่อนพรหมจารีเช่นนี้ข้าพระองค์ตั้งมั่นเมตตากายกรรมตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมและตั้งมั่นเมตตามโนกรรมที่ท่านเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเราควรเก็บความนึกคิดของตนแล้วประพฤติตามอำนาจความนึกคิดของท่านเหล่านี้ข้าพระองค์ก็เก็บความนึกคิดของตนแล้วประพฤติตามอำนาจความนึกคิดของท่านเหล่านี้ กายของข้าพระองค์ทั้งหลายต่างกันก็จริงแต่ความนึกคิดดูเหมือนเป็นอันเดียวกันพระพุทธเจ้าค่ะแม้ท่านพระนันทิยะแม้ท่านพระกิมิละจะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสแม้ข้าพระองค์จะมีความคิดอย่างนี้ว่าเป็นลาภของเราแล้วหนอเราได้ดีแล้วหนอที่ได้อยู่กับเพื่อนพรหมจารีเช่นนี้ข้าพระองค์ตั้งมั่นเมตตากายกรรมตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมและตั้งมั่นเมตตามโนกรรมในท่านเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเราควรเก็บความนึกคิดของตนแล้วประพฤติตามอำนาจความนึกคิดของท่านเหล่านี้ข้าพระองค์ก็เก็บความนึกคิดของตนและประพฤติตามอำนาจความนึกคิดของท่านเหล่านี้กายของข้าพระองค์ทั้งหลายต่างกันก็จริงแต่ความนึกคิดดูเหมือนเป็นอันเดียวกันข้าพระองค์ทั้งหลายยังพร้อมเพรียงกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันยังเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันและกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอย่างนี้แลพระพุทธเจ้าค่ะสามร้อยยี่สิบเจ็ดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละอนุรุทธะนันทิยะและกิมิละเธอทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่หรือท่านพระอนุรุทธะกราบทูลว่าขอประทานวโรกาสข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่พระพุทธเจ้าค่ะเธอทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างไรขอประทานวโรกาสบรรดาข้าพระองค์ทั้งหลายรูปใดกลับจากบิณฑบาตจากหมู่บ้านก่อนรูปนั้นจะปูลาดอาสนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้ตั้งถาดสำรับไว้รูปใดกลับจากบิณฑบาตจากหมู่บ้านทีหลังถ้ามีบิณฑบาตที่เหลือจากฉันหากประสงค์ก็ฉันหากไม่ประสงค์ก็เททิ้งบนพื้นที่ปราศจากของเขียวหรือเทลงในน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์รูปนั้นเก็บอาสนะเก็บน้ำฉันน้ำใช้เก็บถาดสำรับกวาดโรงอาหารรูปใดเห็นหม้อน้ำฉันหม้อน้ำใช้หรือหม้อน้ำชำระว่างเปล่ารูปนั้นก็นำไปตั้งไว้ถ้าเหลือวิสัยของท่านก็กวักมือเรียกรูปที่สองมาช่วยกันยกนำไปตั้งไว้ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่เปล่งวาจาเพราะข้อนั้นเป็นปัจจัยและทุกๆห้าวันข้าพระองค์ทั้งหลายนั่งสนทนาธรรมมีคาถาตลอดคืนอย่างรุ่งข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะทำเครื่องอยู่อย่างผาสุก328พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละอนุรุทธะนันทิยะและกิมิละยานทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องหมายอยู่อย่างผาสุกที่เธอทั้งหลายผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ได้บรรลุแล้วมีอยู่หรือท่านพระอนุรุทธะกราบทูลว่าจะไม่มีได้อย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระองค์ทั้งหลายสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ตามกำหนดเวลาที่มุ่งหวังนี้คือญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่อย่างผาสุกข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่

ข้าพระองค์ทั้งหลายบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้ตามกำหนดเวลาที่มุ่งหวังพระล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงข้าพระองค์ทั้งหลายบรรลุอากินจัญญายตนะฌานอยู่โดยฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรตามกำหนดเวลาที่มุ่งหวังพระล่วงอากินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงข้าพระองค์ทั้งหลายบรรลุนิวัสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่ตามกำหนดเวลาที่มุ่งหวังนี้คือญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่อย่างผาสุกอย่างอื่นที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้บรรลุเพื่อก้าวล่วงและเพื่อระงับธรรมเป็นเครื่องอยู่นั้นพระพุทธเจ้าค่ะ329ดีละดีละอนุรุทธะนันทิยะและกิมิละญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์เป็นเครื่องอยู่อย่างผาสุกอย่างอื่นที่เธอทั้งหลายได้บรรลุเพื่อก้าวล่วงและเพื่อระงับธรรมเป็นเครื่องอยู่นั้นมีอยู่หรือจะไม่มีได้อย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะเพราะล่วงนิวัสสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงข้าพระองค์ทั้งหลายบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่เพราะเห็นด้วยปัญญาอัตวะของข้าพระองค์ทั้งหลายย่อมสิ้นไปตามกำหนดเวลาที่มุ่งหวังนี้คือญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่อย่างผาสุกอย่างอื่นที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้บรรลุเพื่อก้าวล่วงและเพื่อระงับธรรมเป็นเครื่องอยู่นั้นพระพุทธเจ้าค่ะอันหนึ่งข้าพระองค์ทั้งหลายยังไม่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างผาสุกอย่างอื่นที่ยิ่งหรือประณีตกว่าธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างผาสุกนี้พระพุทธเจ้าค่ะดีละดีละอนุรุทธะนันทิยะและกิมิละธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างผาสุกอย่างอื่นที่ยิ่งหรือประณีตกว่าธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างผาสุกนี้หามีไม่330ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาแล้วทรงลุกจากอาสนะเสด็จไปท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละตามส่งเสด็จพระผู้มีพระภาคคลั้นกลับจากที่นั้นแล้วท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละได้กล่าวกับท่านพระอนุรุทธะว่าท่านอนุรุทธะประกาศคุณวิเศษใดของพวกกระผมจนถึงความสิ้นอาสวะในที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคพวกกระผมได้บอกคุณวิเศษนั้นแก่ท่านอนุรุทธะอย่างนั้นหรือว่าพวกเราได้วิหารสมาบัติเหล่านี้และเหล่านี้ท่านพระอนุรุทธะกล่าวว่าพวกท่านไม่ได้บอกแก่กระผมอย่างนี้พวกเราได้วิหารสมาบัติเหล่านี้และเหล่านี้แต่กระผมกำหนดจิตของพวกท่านด้วยจิตของกระผมแล้วรู้ได้ว่าท่านเหล่านี้ได้วิหารสมาบัติเหล่านี้และเหล่านี้แม้พวกเทวดาก็ได้บอกเนื้อความข้อนี้แก่กระผมว่าท่านเหล่านี้ได้วิหารสมาบัติเหล่านี้และเหล่านี้แม้พวกเทวดาก็ได้บอกเนื้อความข้อนี้แก่กระผมว่าท่านเหล่านี้ได้วิหารสมาบัติเหล่านี้และเหล่านี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามปัญหากระผมจึงทูลตอบเนื้อความนั้นเทวดาสรรเสริญพระเถระทั้ง3รูป331ยักษ์ชื่อทีฆะปรัชนะ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นลาภของชาววัดชีประชาชนชาววัดชีได้ดีแล้วที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาประทับอยู่และกุลบุตรสามท่านนี้คือท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละก็มาพักอยู่เทพชั้นภูมิมะได้ฟังเสียงของยักษ์ชื่อทีฆปรชนะแล้วได้ประกาศต่อไปว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเป็นลาภของชาววัดชีประชาชนชาววัดชีได้ดีแล้วที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาประทับอยู่และกุลบุตรสามท่านนี้คือท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละก็มาพักอยู่เทพชั้นจาตุมหาราชได้ฟังเสียงของเทพชั้นภูมิมะแล้วเทพชั้นดาวดึงเทพชั้นยามาเทพชั้นดุสิตเทพชั้นนิมานรดีเทพชั้นปรนิมิตวสวัตดีเทพที่นับเข้าในหมู่พรหมได้ฟังเสียงของเทพชั้นปรนิมิตวสวัตดีแล้วได้ประกาศต่อไปว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเป็นลาภของชาววัดชีประชาชนชาววัดชีได้ดีแล้วที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาประทับอยู่และกุลบุตรสามท่านนี้คือท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละก็มาพักอยู่โดยขณะเพียงครู่หนึ่งนั้นท่านพระเถระเหล่านั้นก็ได้เป็นผู้ที่เทพทั้งหลายรู้จักกันจนถึงพรหมโลกด้วยประการอย่างนี้การปฏิบัติดีของพระสงฆ์เป็นประโยชน์แก่มหาชนพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าทีฆะข้อนี้เป็นอย่างนั้นทีฆะข้อนี้เป็นอย่างนั้นกุลบุตรทั้งสามนี้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจากตระกูลใดถ้าตระกูลนั้นมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงกุลบุตรทั้งสามนี้ข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ตระกูลนั้นตลอดกาลนานกุลบุตรทั้งสามนี้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจากวงตระกูลใดถ้าวงตระกูลนั้นเลื่อมใสระลึกถึงกุลบุตรทั้งสามนี้ข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่วงตระกูลนั้นตลอดกาลนานกุลบุตรทั้งสามนี้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจากหมู่บ้านใดถ้าหมู่บ้านนั้นมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงกุลบุตรทั้งสามนี้ข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่หมู่บ้านนั้นตลอดกาลนานกุลบุตรทั้งสามนี้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจากนิคมใดถ้านิคมนั้นมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงกุลบุตรทั้งสามนี้ข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่นิคมนั้นตลอดกาลนานกุลบุตรทั้งสามนี้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจากนครใดถ้านครนั้นมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงกุลบุตรทั้งสามนี้ข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่นครนั้นตลอดกาลนานกุลบุตรทั้งสามนี้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจากชนบทใดถ้าชนบทนั้นมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงกุลบุตรทั้งสามนี้ข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนบทนั้นตลอดกาลนานถ้ากษัตริย์ทั้งมวลมีจิตใจเริ่มใจระลึกถึงกุลบุตรทั้งสามนี้ข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่กษัตริย์ทั้งมวลตลอดกาลนานถ้าพราหมณ์ทั้งมวลถ้าแพทย์ทั้งมวลถ้าโสตทั้งมวลมีจิตเริ่มใจระลึกถึงกุลบุตรทั้งสามนี้ข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพ พื่อความสุขแก่สูตรทั้งมวลตลอดกาลนานถ้ามนุษยโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์มีจิตเลื่อมใสระลึกถึงกุลบุตรทั้งสามนี้ข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มนุษยโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ตลอดกาลนานทีฆะท่านจงเห็นเถิดกุลบุตรทั้งสามนี้ปฏิบัติก็เพียงเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วยักษ์ชื่อทีฆะปรชนะมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจุลสิงโคคสูตรที่1จบ